ڈیرا حدیث یا کیوں ڈیرا عالم سے حفظ ڈیرا حدیث ہو ڈیر علم ناجی علم دار کی بغیر تو نہ جاتا جس امانے ہمت اور شجاعت جاتا دا خدا تیری پپل وائنا کس طرح پائے سے مفرقہ کی روایت روڑی حضرت علی ہوں تو مکہ کی لاڑو مکہ وار مکی جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دے تو پاس نوز کا دعوت دے جاؤ کافرام راج نمین من یضربو ومن من یقفل علی ومن من یقفل علی تراب بازو پہ سکون مانے ہو بازو پہ خور ہے چولی بازو والے دکھی اور کھولے بازو پہ لاڑ چکلے ہم نے دڑک سے کپ کو تو لاڑو طاقت را کے نام سے سی چلو سرو پتی کہ حضرت ابو بکر را رہے حضرت ابو بکر ناغو لگے جو پمو کبانے ہو بڑے پمو کبانے ہو ابھی تقتلو نہ رجلا نہیں یقول ربی اللہ ہم آیا تاسی اور سڑے پری جرم وج نے جب خدے تو ہی پخل کرا بنی سے جرم کرے ہر پہلی وہی بدا وقت کے کانا ابو بکر اشجانا ہر پہ ابو بکر کو منہ تو لوگ بات کرو بات کرے دے کی بات رشتہ رکھی داسی کو نہ پادی بکر کی ذکر ہے خلیفہ اول دے دی بس عمان اس طرح ٹھیک رہنا ہاں دمر دان کہ ددے دپارا اس نفا مل دیش کی دو تاکید دپارا تصدیق دپارا دیبم شاید طلب کری او اے دی تانے بھی دے دی نخا دپات شاید دو دارا شراب شی تاسو تاغا سمجھوک تاسو چی تاسو نے جالو تیانو آغستے ہوں اتا ہوں دعوت لڑائشی کا خیری اور سندو کسی چل لیں رائے شی کرنے سے ٹوک دے وہ پائے کہ تسلی در تو جنون استاسو استاسو در عبد طرف نہ اور پائے کہ اس باقی ارمون بھی دادنا چپریخی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام روشت قریب یا غیل رحم علیکم اور سندو کے در تسلی در سکینت اللہ حضرت تسلی رب کے اول دا پائے کے باقی علم نبی دا علم نہ شکری تھی موسیٰ علیہ السلام ملائک ضروری گل اصل خبر دا اب تورات کی بخدے طرف و پتختوں کرا گلو الواح کرا گلو اب تو چاپخانے نہیں چاپ سے نہ ہو گیا اور تختوں کا پارا خدے ہوئے سندک را لے گلو بکسا کی را لے گلو اصلی نسخہ تورات پائی کے وہاں اور دلی سرو مکھی تیر سی جالو کیا میں تنا قبضہ کر یہ ایک غلط کتاب تیزی ہوا اس کا کل سے دیو قوم نے بخدے کتاب واپس پیشی نام زلیل سی خوار سی تباہ سی بنی اسرائیل بڑی زلیل سی ہو اس سے کل نیک خلیفہ مقرر سے خسرے امیر سے کہنا نہ بخدے کی طرف نہ برکات نہ زلی گی اس برکات کے لیے خبردار شکم بخدے کتاب ہو اب تاثر واپس راشی برکات دیتے ہی گئے دنے خلیفہ طریقہ دارا کلش پمل کے خسرے امیر سی کنا نہ پاغمل کے برکات راشی برکات سے دخدے قرآن خور سی کا اللہ کی کتاب اشار کسی اچھی وہ من خوش کرے راشی کنا بدماش نہ پاغمل کی بریلیت ہم زیاد سی پائے کی شیزان ہم زیاد سی پائے کی جلوس ماتمن ہم زیاد سی نہ تو اس گور لڑا چل لے خدا کتاب کے پائے بیا یہ کتاب قسم کے صندوق کے فی سکینہ تم رب کو سکینہ لکھی ماں کس کو کھولو چپائے بانی ظلم کر تسلی ویسی کر یا پتاما نہ سی دے پڑا دل کی آرام دا بخش استا اسر دزڑا آرام بھائی یا سی بڑے بخش کی دن دیکھ دن نہ داس یو شیر چاہے تو سکینہ تم رب کو مئی اسی شیر بگی دن دا اللہ طرف نہ دا آرام کا اسبادی کرنا تفسیر بحر محیط دیر روایت پیش کری پڑے کہ سکینہ پر سسر حاصلی تو خدا پر کتاب کرا بولے یہ حدیث کرا جی صحابی راجا صاحب یا رسول اللہ ماں بیگاش کو قرآن لوستے ہوئے تحجد ہوتی زما اسلط کے ادم بچے ماں ایسے چلے بلت ہوئی ماں غلرے کر غلے شم دے غلے شم دیا میں قرآن شروع کر بیاس لتے شروع کر آخر ماں پرو خود بار رہا تم سیدھا سی چل دے چپرا میں اکر تن داسی ہو ذلہ ہوا سوری پکے جو چپرے انتا ہوا رانا گانے میں پکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تل کا سکینہ تو نسلت بالقرآن تھا دا سکینہ مجھے سمشے ہوا سارے ضرور اطمینان دا پارا دا قرآن دو جی بل حدیث گرازی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یبتون کتاب اللہ و تدارکون بینہم سو خلق چرا جمعی دا خدای پہ اکور کے اور قرآن لولی اور در سے کئی مدائی پینزے جزاگانے ذکر کری یو پکدار چن نزلت علی مستقینہ فریب رخ دے طرف سکون ناجی قرآن والا مزے اکڑے بار بازاروں کے تپو سکے سیاسیان نہ تپو سکے آرام نشت رائی خیر کے اوچے اڑائی یا دال ماری لیکن کم آرام چلے خدے تو کتاب کے نہ پڑے کے دن نہ توراتوں اور تورات خدے کتابوں نہ خدے تو کتاب والے سکون حاصل ہی کر فی سکینہ تمہیں رب عمدہ مان و بقیہ تمہیں ماں ترک آل موسیٰ و آل ہارون دے بقیہ کے مختلف اقوال دے تو اسرائیلی اقوال ہوئی بعض پکی خالص اسرائیلیات تھی سو کوئی تھا بکے ہو شے اور پیشو شیام سارے ہو رہا تو اگر چلو سو کوئی زیادہ پیغمبران فٹوگان بکے تو تائر بکے سو کوئی دار موسیٰ علیہ السلام ہمتا دارون علیہ السلام جانے پکی دار جو بہ پکے پگڑے ہو پکے جتنا بکیات میں اور شبد ہوئی کہ نہ اور سرا نبیا بل شیطن ثابت کی چوگو رکھا دا تبرکات ہوئے تبرکات ہوئے دری بو جمانے خدا پر ہرا ہوئی دادا دیا ہوا شیو داری ہمتا داری پکڑے ہوا داری سپلے چیڑے ہاں بکیا ہو بکے کا نا ادے تو ہی تبرکات نمو وی لاوال کو ددی نہ دا ثبوت جس طرح سے بقیہ سے شو روس وی دخیو اکشی کنا نو دے تب تبرکات ہوئی دا پیغمبران تبرکات الانبیاء مانے تبرکات فی اشیاء الانبیاء مطلب دار امو گتا وائی چھر انبیاء علیہ السلام سے جبائی دائی دخلی ہو گئی نہ پری کی دخلے طرف نہ برکات کرے ادیت تبرکات یہ لکھی صحابہ کرام و داغا لار مبارک کے داغوں کو پچان والے چولی آگا بہت دست ہوتی وہ پچان بوائے چولی ڈائٹک سبر اوکات کی حادیث پر بار کے لیے رشتہ ہیں لیکن دو نقصان بچے سرال دعا آگا دخ منگا نہ اکثر یو داری یو شیبا نبی نے ثابت نہیں ادیب ہوئی دام تب اروک دے دام ہوئے شریف دے دار پیغمبر ویخت دے دار آن کے رہے سب لے دی پدی تین جو سمس سے دیکھتی ہوئی رضے کے پرتی کلے دائی ثبوتو نے دے وطایا گورا حدیث دا نبی منگا بے سند نہ ممکن لولے لسنات لقال من چا ماشا نو کھیڑا دا نبی ویخت دا نبی وہ سنگا بے سند ہو ان کے سند ہو خواہ ثابت کے چلا دا گو ویخت دے دویم بکتا نقصان کی چلا دا ویخت دار آثارو پائے بن گیا شرک کی کنا اور سن بھی کئی اشنگر کے غیر پائے کے منہ شریف اور سیکھے منہ شریف اور سان اور سے منہ شریف ویکتی پیدا کرے بسائے اور سورج پائے نظرانی شکرانے اچھی جمع کی پہ اور سن بھی کی برین دارے سے پری بن گیا پیاس کی دا بابا گان و تبر و کات دا بزرگان و تبر و کات دام سارا ارے کے ہم تبر روک دے ادر کپڑوں کے ہم تبر روک دے دا پائے مان کی آس کی دا کی آس رنگ نمن دائے دلیل سے دائے وجہ دار سلا کی آس نمن لکھی اوکھ لے تفصیل کرے کے کتاب الاقتصام کرے تو شاہ تیری اتم سفر ادوائم جز دیکھا حاصل ادائے سدام کا ثابت ہے شپست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا یو صحابی دبل صحابی یو تابی دبل صحابی تو جامع باندھے داروں پر سستی زبان تبرک نہیں حاصل کرے گا بل دا صالح البیان سوکھ پیشپوری شہرت ہے زمانہ سلف کے دی سے نکان ہوئی پدے کے اہ بلمرین دی دو خبریں یا خدا خبر نہ شدا تبرکات دی تل ذریعہ شرک کارے دا کدا دا سی جاری سی کا شرک سے جڑے گی نہ دا سبن لمبا دا شرک دا شرک دروازے دا بندر دا پارا دی دا تبرکات اس طریقے پر خوڑے دلیل پہ پیش کی کا نا یوسف راجی حضرت عمر چلا کا وہ نا پریک لگے خیویز تھا دکھا میں وہ نے دلان دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبوں بیعت کرو شجرت الرضوان نہ تبرک نہ اسا دے وہ نے لگے کرے چلے شرک دروازی بند دیشی دویم وجہ پڑے کتا کے ریشی سے تبرک دن نبی جا خصوصیات نہ رہے پڑے وجہ دن نبی نروس رو بلچا پسیس تبرک نہ رہا سلی شرک احتسام کے طریقی لیکن خلق سمر جو افراد سورو کو نہ حسین ابن منصور جیادی کا نا حسین ابن منصور وحدتی ادا سے ظالمان موریدان کی یہ تبر رکھونا بے بول ہی وہ بے عزرتی دارا پورو بول لے بول بے تبر کا سلو ظالمان شیطان عجیب شیر خانگی اور پورے زہ مزہ بجان پورے پاگلان چل جو کرے دارن گری تفصیل لکھی مجموع الفتاوی کے مولانا عبدل ہے اول کے دو سوا سو یا کے دار گڑا نسخہ تھا وہ خود ہی بکے عبدل بدل کری جان نے نئی نئی چاپتی سر خوش شہر پہ کھینک دیا اس نے لڑکی دو سوا سو یا کے مسئلے تبرکات ذکر کرے گا دے حاصل دارے مکہ نے دغوی سے فکرا لانکی آیا حدیث نے تبرک ثابت ہے فلان کی نہ سنگ تبرک ثابت تے مانے ہوئی مانی اغاب سبب دا برکت دا خدے دے طرف گئی دا مانا ہوئی اغاب سبب گئی ذریعے کہ خدے برکت پر ہی نازل ہے نبیائی آن حضرت ہی کی اثار کے ساتھ مخصوص ہے بیائی دغ برکت دا پیغمبر پاسار پورے خاص تے دوسرے کے اثار کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو آن حضرت کے اثار کے ساتھ مخصوص حرام ہے ڈبل چاد آثار سارا کار کول دا حرام دا خدا خصوصیت ہے پس ہی ضرور ہوا جب کسی خاص جبہ خاص لباس خاص منہ کی نسبت یہ دعویٰ کیا جائے کہ آن حضرت کے اثاریں فاول اس بات کا یقین حاصل کیا جائے کہ اثار فی الواقع آن حضرت کے اثار ہیں یا دوسرے شخص کے جو بدا اور جامدا ہو کے اختر لاؤ گن کدا ثابت کے جدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو گنے یارو صدا سکے خوبر تفصیل سرے دا بیان کرے دا حدیث خبر ہم پیش کرے چمگا حدیث مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اتق الحدیث عنی الا ما علمتم حدیث بانم سے علم نہیں دو سند ناغا بننا بیان ہوئے نو اثار و تبرکات کریں گے انہیں بے سند بیان کو ادی بھی بیالا اور سنم دے تبرکات دے نبی اغبر مختص نگر آشی اصلی تبرکات چی سند دشتان ناغا والے نہ مانے قرآن دے حدیث دے اصلی تبرکات دیگا واقعہ دے شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ دہلی کے پاؤ بانی دے مجان اور رپورٹوں چھے گورت دے دے نبی تبرکات نمانی پشائی مسجد کے دہلی کے اختف روتے کیڑے پرتی جبا پرتا ادا اسماعیل نمانی نڑل بھی ہوا بھی ہے مجان را جمشو اغاق کے امیر ادارتیں اگر زم در زمہ و اسماعیل براشی دا خبر فیصل کو گورو مجان کو راغل پڑے کہ شاہ اسماعیل کے راتن جان کرے یو قرآن پاک راگست یو بخاری حد راگست راغل کے نا سلام یو کو یو تن نہ پاتے ہوئے نہ چوالے والے تم سلام ہوا یہ کو تو آبی ہے غریب جانے کو بولتی کہنا قرآن و بخاری کے خود پری جو حکم اور بادشاہ چروڑے اختر آؤ روان کے کیڑے جو بد نبی را روان کے روان کے ڈیر پہ عزت پانی کھولو تو پاسی دل کیا نے ان کو شاہ اسماعیل ہو تو پانے سے آج کے ناس ناس تو ابھی وہ اگو رکھا دب ہے دب ہے گھر نہ پاسی اور آواز پہ بولے پانے سے دے تبرکات نہ مانے اگر اس زمانہ خودیے نہ مانی تبرک دا نبی ہاں ای چکم دا نبی نہ ثابتی پس سند کر کنا چھ دا دا نبی شیر اگر آو ویدا قرآن پاک دا چارے دا دا نبی کتاب دے کنا وی آو دا بخاری دے دا چاہ حدیث تھی صحیح دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تھی وی آو ویسے چی رات نمانو دے اوصل پانے سے تھا ما دا چیزوں نے مجلس تراؤ رہا سو کو تپانے سے گا اور دا چیزوں نے بتالے منم سے تاسے ما تدا مجان دے ما تپسند ثابت کی جدا دے نبی دی زبے منم بادشاہ مجان کو رتل چھے ظالمان دیش کے ہوتا اس کا تب برکات واسطی قرآن سنت دی دل تب بقیتن کے زحاق تفسیر کرے زحاق بقیہ سے تو یہ جہاد ابن عطیہ یہ الامر بالجہاد بقیہ سے کہ جہاد مسئلے تو ہے حکم دے جہاد دری مطلب دا سے جہاں لکہ سکینہ تم کی تورات ہے بقیہ تم کے نور حدیث و دارت موسیٰ و دہارون سپائے کے جہاد مسئلے ہیں بقیہ ہوئی لکی بچی سیستہ پاکی سیستہ کا نامدیاں پادشی چار تو پکار راج دی ماور علم این پہلم پادشی کا عبدالت آل موسا کرے چدا علم دری چی باقی پاتے ہوں موسا علیہ السلام نا داغا اولاد تپاتو نسلن باد نسلن رات رات اگر آپ کرو تو پری سندر کے علم دیو جنم بقیہ لفظ قرآن کی اور غیر آگلے سورت ہود کی اوگو رکھا ہر طرف بقیہ سمان یوزن سورت ہود کی راجی دادش پگت آیت کے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ دخدے بکیا مائے دخدے تو آپ تاسو پارا غور رہتے ہیں مومنان بقیت اللہ سی تو آپ اللہ اب تک بکیا غرب ختم میں چکم پسئی تجارت کی سڑی تاثیر ہے مفرد بکیے دگتم ویلو دارن دل سورت کے بیائے بکیا لفظ ویل رہے آیت دیو سل پارس فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہان عن الفساد فی الارض بما کنو قوم کی اولو بقیۃ نودو بقیۃ سمن ہم سازان والا پیران تبرکات والا نہ اولو بقیۃ من خاندان کا علم دلم خاندان پکی نہیں چیز فساد نے منع کرے بقیہ علم تو زور علم تھا القرآن فسر بازو بازم کل قرآن دری جمع رہی بقیہ جمسی باقیات الباقیات الصالحات رسوپر آئی تھا نا سورہ کاف مریم کے ستوئی نیک کاروں کو نیک اعمال دبد عالم سا ہارون پاتیوں پر بکسا کپرات ہوں ملائے کو آپ اکثر اوڑا دا تالوت مکھ تہ کے کھوڑا برکات رال یقیناً پری بکسی رات دلوں کی لایا کل گم دلیل تاثل دلپ باب صحبانی کا تاثر تصدیق کا من داستم علامت تھے بس تو بادشاہ والد سے ہم سم منتظم کرے ہو کہ سیاسی عالم سیاسی اب سے اعلان کو چوکل کو جاد میں پیار سے ارے ابھی زمان ان پر کیوں لکھا زمان ان پر کیوں لکھا ارے اب تو بڑھتی شر بس زرگن و خلق بڑھتی شر دے عجیب خلق دی دا تمہارا خلق دی دے گڑے نسل جدا سے کپڑا ہی اصل اشتیا اور تختی دینی ملا رہے نہ ماؤ شرم جدی امتحان پکار اور خدا تے نسبت کی پتہ لگے سدا اور نبی ویلی تو خدا کو طرف نہ دا فوجا نے امتحان پکار دے صرف کم فوجی پسر کے اخلاص دے اب یاد میری دی اور بند نہیں دی ہر کلے سے باہر لڑ پالو دجن دیش طرح لگ کرنا دکھری نے باہر لڑوں فصلہ خر زمانے اوت نہ بادر سرنا اعلان کو یقیناً نہ لا امتحان کی پتا سبانے پہ اور نہ مکھ تو سیم راجی نہ ہری اردن اور تیزا اردن دے تو یا کیا میلے کی پیدل رہے اللہ پتا سو دلی ازمیش کے سمانا سراغے بولے بتا سو گئے روزے بنی داد روزے امتحان خواب پہ چور سہ کا نام سنگا روزہ بسنگ ماتا ہے انت چور سہ نتا سے بنی کہ بس جیلا سنا جگو نہ ڈاکے اس کے اس کے بے بڑھ کے ذرے پروتے یا منہ تم نے شکو دے ڈیرے بونس کے لیے روزہ بندے کا ماتا ہے تو چون مان چاہ کے اس کرے ڈیری دادے نہ پلے سمنی نہ بھائی دے زمال مر کرو نہ پلے جنگ کے منی دامان چلے تو کافی کل منی سے ذکر کی کرنا کپر دپار مستعملی لے سمنا رسول سلم لے سمنا لے سمنی لے سمنت بائی لے سمن ساری نہ بھائی دے زمال مر کرو نہ دے سما مر کرے نہ گناہگار نے بند کرے ایبا کمار سر بنے ومن لم یطعمہ کچاو نہ کرے گدے نیرنان یقیناً منی اگر زما خاص مر کرے بھائی کہ بالکل انس کی داخو خاص مر گئے الا کہ بالکل انس کی در پائے اور سب ذکر گئی جیسے پکار نہیں اگر کار نہیں کی گی سکو کل کو پکار دی کرنے سے روزہ کو مارتے نہیں لام مگر آگے چڑھے سے ڈر کی یو چونگ پخل لاس باندھنے یو چونگ او برا والی بس آب اس کی دائی جاگر سے زیادہ نشت کرے بس اللہ کی طرف امتحان میں کتنے کی بہ روزہ بھائی سال کو اب تصور فین پمارا خے سب بنس کے کسکین بس صرف یہ چن دوست کے بس صرف فقط کدی امتحان کی تین سین زما مر گئی بھائی اچدا سی شربتی نوی نے اور پگی ابوی نے اٹھیں گے اور پینشن تاز رجاج سے ہو گئے چلا اللہ کا حکم دے نبی کا حکم تابے داری نے سے کولے طریقے تننا باطنی مانا اقدار دا دنیا اللہ پر مخلوق بے امتحان کر دو لے مبتلی کم بے نہر دا دنیا را تر سین چرے زنگ بے امتحان دے کچا دینا خیٹا مڑک را حرام حلال نہ قتل خوڑے خوڑے نفلے سمینی اور کچا صرف پہ چون مانی گزارا اکڑا کفاف سے اور دوئی نام مجاہد کے دشی بیچ اور سے رہو بھی اولی دے کر دے تک بھی چاپا دار گھر تین کی خا اور ایک ہو گئی بھائی اگر اس کے لگائے دی اس کے لگا گئے وہ بولنا گائے نیر نماز سواد اللہ کسان ددینا تھوڑتے اور پرے ہوتل یا کلے تین جی دیا امتحان پچیں گے دل خبرانی کرنا لب کسان پچی تین شل بے عدد یا صحاب بدر مفسرین ہوئی دا لب کسان دا بدر دا امرہ درے سو دیارلس کسان تین سو تیرہ پس دردونوں کی داغ دا پاہلے شلو کو ہر کلان چی اور پورے وقت اور بدے نیر نہ ہوا تعلیم آ کسان چی مرگرو ماں ہوا دا غصر دا لب کسان دی تو بالکل اور پورے وطن پاسانہ طریقہ پلامبو مانے پورے وطن یا پر کشتوں مانے پورے وطن شاط ہے چوکا کل زیر خیر کی پراتی ہے پر چیز لیجیے یہ ہوئے رو بڑے ڈیرے گڑیا نشم دے دی اور پہ راز ہے کہ کالو دے پاتشو طاقت نشتن نن زمین دے جالو دے مقابلے ہو داغ دے لکھ کروں تو نو کرو اما بزدری پکرا تھا حرام سے سڑے اوکھری کرنے بزدری سے دا بلی حرام کرے خدا اشارہ ہوتے تو حرام خور سڑے مجاہد نشی کے اگر جادو اگر روس مقابلہ نشی کو لے ایسے بل لگ جائیے قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله دیر خلق تجارت نہ پادش نہ دینو تاسو بم نہ نہ زیر لگے خیر نہ جائے پہلا کسان ان کی یقینوں چری بالا تو مقام کی ابھی بے تسلیر پا رہے دیر سلا لب جماعت غالب چہرے پر دیر جماعت بانے بے اذن اللہ اذا اللہ کو مدد حقیر زمین سے پروانش تھا تاریخ اسلامی گوارے چلک سے لب جماعت پڑے رہے ڈالے تو کافران غالب شی وہ نے غالب شی بھیج اللہ کا نام مانے بنا سورت اللہ دارو خرما دبل پریشانی اداؤ جی دکے سے اللہ تعالیٰ خاص مددگار دیر تاجرین دیر تاجر دشتا کموالی نہ وہ میرے گا ددی تو ڈیر والی نہ میرے گا لا تخ سے کسرتا ہوں پہم ہم اجلوار ہم وہ زبان ہوں متقاف میں زبانی ابن قیم ہوئی دا ڈیر والی دے مخالفین نہ میرے گا جب تک لگے ڈیر لا تخ سے کسرتا ہوں فهم هم جلوران دا خو دلیل خلق دی و زبانو دا خو مچان دی ترا مچان نہیں رہی اللہم آسادی ولما برزو لجالوت و جنودهم یہ خدا توکل علی اللہ بل صرف دعا دا مجاہد مجاہد دا میدان کے دعا پکار لگا دعا والے چان دی جدل سی جنگل میں یا علی مدد اپو جان پہ اکولے میں ڈالے یا علی مدد بنگال تین الگ کا نہیں یا علی مدد رائے سی علی جو استعم داری کی بے قوام دشر کواز ہندوان طرف تم دشر کواز نہ تو معاہد آواز بکے ہر کلو شری مقام سد جالو تو لگ کر دعوت دی چوکر تن ربانا یا ربانا رب یا دول پکار دی پتا سے ڈیرا کے بم کا صبر راتری کی بم صبر افراسی میں نے فراغ دلوا وہ کچھ ڈک جو راتری کے خدا کے صبر ڈک وہ کچھ جنگ راتری کے تشبیہ نے مان لے لگن کے خدا صابری نہیں کے خدا فراغ اصل کی پھر کل بھی زمن زر کے تصبت پیدا کی مضبوط والے پیدا کی زر کے لفشی نو سب دقدام زمین ہفتے ان کے لگے کے سڑی زر کے لگ نہیں اور دختے مرتی کی کہنا سکھا دختے رکھ لک والی دعاؤں کا جو خدا تک لگوں کے املا غلبر آ کے کافر قوم پر مقابلہ کی ون سورنا نصرت دل دبان غلب ہی ذکا اعلی راؤ گائی پر مقابلہ کی ملا نصرت را کے اللہ منصورنا علیہم ولا تنصر ہم علینا اللہ معن علیہم ولا تعین ہم علینا حدیث کے راجی بہت دعا لو رہے خدا مدد کی دری مقابلہ کی دری مدد مت ہے دا دعا شریف گفتا میدان کی جنگ سے روش ہو فہزموہم بیزن اللہ ماتے اور گڑک رپائی بانے دفرے پہ مدد ہزم دے سب کمزور کال پارتے دے تو شکیس ہوئی ماتول پختوں کے مت ماتول ہوئی ماتے اور گڑک رپے ماتے اور گڑک پر سپنوں کی دائی سپنوں خلق تختی پشاط اور تختے دل وہ جلی چل خدا تو خدے حکم ہوا ہے پری کی لیا وہ جو دعوا کہ ددی آگا مرکزی تابوت آگا تو معاہد سڑی پلاس پانے مر کرے دار پتے وہ جی دس سڑے پکی مین سڑے قتل والی وہ جلواری قتل کر داؤد علیہ السلام جالوت لڑان داؤد علیہ السلام پر لکھ کر کی برتی اغوق کے دے نبی نو ندے ہو لگے پائے لکھ کر کے جادو دد لا سے قتل سے مفسرین لکھی اغوق کے آگ سے رہو مرچوں کو نہ ہوتا ہوئی پائے کی کہانی آگے سے بس پائے والے درست سے اسے تندے ہو لگی مدعا ہے مفسرین روایت کی لکھی تالوت ویل کہ بس جالو سچا قتل کر نظب الاقبل لور والم نظب الاقبل بادشاہی والم بازیا غو پر ضبط کرا گلو کسی اور بس جوڑی کری نہ واطا اللہ الملک والحکمہ ورکڑوں دے داؤد علیہ السلام تو اللہ تعالی بادشاہی والحکمہ نہ مراد دا پیغمبری حکمت دلتا نبوت تو رست دے اللہ بادشاہ کو تو تعلق پڑے نبی کو بشمیل علیہ السلام پڑے اور تعلیم الور کو داغنے سے اللہ سبوکتا ہم والم ہوں مایشا علم مایشا کے تو علم نبوت دی کر لیکن بعض علم معجزان لی اب تو اشارہ کی جنتا سورت الانبیاء کی وہی اتیات کیسی والم نہ ہو سنا تو لبو سلکم لکم امبا سکم تعلیم کروں دلر دجوڑو دلبو استاسوں چلے جنگ پو کے پکار راجی دس کرو دجوڑو تعلیم اور کرو چاہو کچانے سے جوڑو لے اللہ مما ایسا دب تعلیم اور کرے دارنگ صورت کے سواد کی ہوئی اللہ کا تعلیم اور کرو یو خراجی شلاحت کی وہ شدت نام الکہ وآتینا الحکمت و فصل الخطاب در بات سے انکلا کرے وا حکمت اور کرو وہ فصل الخطاب و خبر فاصلانہ اور کرے علم علمہ مما ایشا دار مما ایشا علم دارنگ سورت سبا کی لسم آیات کی ولقد آتینا داؤد منا فضلا یا جبال اوبی ما هو والطیر وعلمنا له الحدید انعم السابقات وقدر فی السرد وعملوا صالحا اس پر ہم وقت نرم کرے اس پر ہی جوڑا ہوا ولولا دف اللہ انا سباز میں باز بس اس آخر کی حکمت دا قتال کی صرف قتال نہ بلکہ حکمت دا مدد لائی اللہ دے لگو کتان سر کل امداد کئی دیر لکی دیکاور کئی دی کے دفت سے حکمت پہ داولی کئی کنے دفکول دا اللہ خلق بازی دزی لرا بازو سرا مانے مشرکان فاغوتیان دائے پر مومنان سرا ندی کے کولے جانا نقام خاروان شعب عزمکان قصرت اللہ عزمکہ کی بات سنگا فساد راغلے سورت حج کے اوپر صلی خیات چاری ولولا دف اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت سوام ودیون و صلوات و مساجدوں یذکروا فی اسم اللہ کثیرا داس بوان شیو سکم دے توحید بیانی گی عبادت خانی دفرے ناغ بوان شیو ایک نگر کرے سے قتال نہیں مقابلہ نہیں تو آب اتیان جالو اتیان راشی جماعتی نے روان کی پس درگونی جماعتی نے بروس کے روان کرد عبادت خانے روان کرے توحید مداری سے روان کر کابل کے روان کر فساد دیتا ہی گل دیتا گیا رسمت کے فساد ہو لے ہوئے وجہ دار سے رسمت کے آبادی پر توحید باندھے گئے کہ توحید ختم سی نسمت اب ختم سی کریں فضرت اللہ رسول لیکن اللہ رے فضل والا بخل کو باندھے مدد و سر کئی دیر پارا سرازم کا تو وقت پورے محفوظ پاتی تلک آیات اللہ قرآن کریم کی رات تری کش کرے صداقت رسول کلا پیش کری ددا سے واقعات اس طرح دایا مقصودی اسودی مسئلہ ہو دائے دلائل دوری دل تو صداقت رسول پیش کری سنگ سدار مکی نو گوڑا بلکہ راتو سورت بانے نظر اتارتا دارا مکہ نو گرو تو بنی اسرائیل تفصیلی اخبار دانے متنے بکڑ دانے متنے دازا بنے پراغلو داراغلو ابراہیم علیہ السلام تفصیل احوال کی بیر دائر پر داسی طریقہ جو کرو داسی کرو دارنگ دارس کو دا معجزانہ سیاست اور تدبیر منزل احکام ہو رہا جس سنگ فیصلہ نظام پیش کرے ندائیں نروس تو بنی اسرائیل دا احوال چفلان کے قوم چلے تخت دلوں نے مرگ پر آگن بیاجو اندیشول جد دو گورا چدار جالو سرے مقابلہ شوا بادشاہ نو بادشاہ مقرر شو دائے بوجوانے تابوت را ہے دائے بوجوانے دیا امتحان را ہے دیا آخری فتر آلا دا خبری شرے بغیر دواہ نبل تو کلش دایات کی لا علم الا نبی المرسل تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین دا خبرون دی دا اللہ تعالی اللہ یہ خبر درکوم بتاتا بیانوں میں بتاوا نہیں پر اشتہاری سے ہم دا سے برشتی میں اخبارات خدا بیان کری نبی تا وقف اور اللہ کی بیان کی نہ اگر رسول ہی کر وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تو رسول ہی کر داد رسالت دلیل ہو تل کر رسول و فضلنا بعضم علی بعض رب دلیمار تو خلاصہ کی پیش کرے چیزی آیت ربط کے مفسرین حیران چیزی آیت سنگو لگو مختصر وہ کدی روز سے تیسی طرح لگے بازی گزارا ہو کی کہ مرا مخیرے کنا انکا لمن المرسلین بس تل کر رسول آئی سرو لگے وانا دیکی روز تو خبر کئی چکا اللہ وقت اقتصال بنے اسے خلق اقتصالوں کو جبی خبر سے ربط دے ربط پر تل آیات بکے کنا صرف دستر آیات بانے حکار نہیں کی مضمون آیت لگا مضمون آیت منگ ڈالے یاد اختلاف و سبب الاقتتال اس وقت سرو لگے دا اقتتال وہ لکھی دا جنگ نے وہ پیدا کی دا در خلق دا اختلاف دا وجہ نے پیدا شی دی حدی وجہ نے پیدا شی بیا آیت کی خیچ اختلاف دو قسم ہے یہ اختلاف اغیر تو تفاوت درجات ہوئی عند اللہ دا سبب دا جنگ نے چھو خدا اور لئے اچھا تا مرتبہ اور کرے رہا بلے دانا کتا اور کرے رہی سے جنگ دا خدا خدا کار یہ اختلاف دے بجین سوا دا خدا پا احکام کی پا دین کے بغین عنادن اغا سبب دا اقتتال دے ذکر اولی دا رسولانو تفاوت المراتب ذکر کر کہ دا سبب دا جنگ نے گرے بیا اور پسیو لو شام وقت تلے ذکر کر کہ دا خلق اختلاف سبب دا جنگ نے تفاوت المراتب سے رسل لیسا معنی لیسا سببا للجہاد للقتال دا رسولان چل مرسلین کے تشاروں سے گا غروالے اور کرے ہوں باز جدی تب باز مانگی دے تو تفاوت فی المراتب ہوئی دا فرق خوشتا کن تفضیل شترے باز پا باز مانگی کم حدیث کی شرائع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے لا تفضلو بین الانبیاء یو قول پائے سے رائے سے حدیث پر منسوخ شہر دا حکم لانو راگ ہے فضیلت دا فارق ہو مختلف لاری کنا پر رسولانو کی دا فضیلت لے ہو جسے بعض جدی نہ گئی چا اللہ اوپر کلام کرے رہے ہیں بلا واسطہ کلام اوپر اوپر کری اوپر واحد کر دا بے واسطے شا دا کلام کرے موسیٰ علیہ السلام سرد کریم اللہ دا کلام زمین نبی سرد معراج پشپا دارنگی وہ حدیث نے اشارتن معلومی کی آدم علیہ السلام نبیوں کرنا ہو حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے ہوئے نبی مکلم آدم علیہ السلام نبی مکلم ہو اغسر ہم خدے براہ راست خبریں کو لے گا من ہمن کلم اللہ فضیلت پری کی تو خدے پر کلام سب راجی یا پور تکر اللہ بازی مدینہ درجات پٹیروں مرتبوں کے بٹولو بان یا خجوڑوں مرتبوں کے دواری کرنا دے تو فضیلت کی جزی ہوئے جو نبی پبل نبی وان کو رہی فضیلت کی جزی درجات جمشوا فضیلت کلی عباس اور کرے اب عباس کر دے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے بھی نہیں چت کرے دیا لیکن ہم یا علیہ السلام پر یہ خبر ہی نہ بھائی بڑے دفعات نہ خبر کی جب نہ کیوں بن سکتا ورکرمگا صاحب نے مریم تبینا اور غالتی صاحب تفتیش والے شوروں کو اصل کی داری کو اختتال سے لیکن اختلاط اصل کی پیسائن کی شوروں سے ابتدائی دعوت ہے نا شعر مکھ خواص انبیاء سے جنگی نے ہوگا اختتال دار سے انسان شوروں میں ورکرم گئی صاحب نے مریم تخ کارم ہو جدے ہو مضبوط کرو دے من کرو پاک حق نبی ہو بینات والا ہو خود مریم سو ہو تو خدے سے نو نہ زو لے نو لیکن ایک وقف دو وقف سمانا فاختلف الناس وقت تلو بعدهم جب تک ایک دماغ دے لیکن گورہ دعوتی سان آباد خلق کے اختلاف را گئے نہ صرف اختلاف نہ بلکہ اقتتال لا گئے تب پیار نے بھی بس اختلاف را گئے ولو شاء اللہ مقتل الذین من بعدهم من بعد ما حکم وقت ہے جب جنگ نہ نکلی دے تو زمین دال سنت پنجبانی مشیت الارادہ ہوئی اللہ ارادہ دے اقتتال دخل کو کرے گا ٹھیک تھا امتحان دپائے کرے گا ہر شے کی دنیا کی کی دخلے پہ ارادہ کی ارادہ مشیت اور پر متعلق ہے اقتتال پر متعلق ہے معتزلہ خلق کوئی چنانا دخد ارادہ کو کبھی اسی پر نہ متعلق کی اقتتال کو کبھی ہے ارادہ دے پر سنگ متعلق دبے جنازی ہوئی شدت تب زمکشری ہوئی شان مراد سے مشیت الجبر والقصر کشاف کی لکھی اجتاف علم اور تو ذلیل ہے کہ لوگوں کا لب شان دے اغم لکھی چلو شاء اللہ بل جبرے مشیت جبری ایدا مانا تھی کہ خدا وقت جبرن پر زور مانے نے اقتتال بنے کرے دائیں نہ اس قلب کو لیکن اللہ تعالیٰ زور میں کئی پہچانو خلق کی اختل اختیار تفریح تھی دی پخل اختیار بن جنگ نے گئی آل سنت ہوئی کہ مشیت دا اللہ ہر چیز پر متعلق کی اختتال پر ہے آج یہ مشیت تخبیبا نکار نے اور پسی ہوئی وہ لاکن اختلف ہوئی سبب ہے ذکر کرے گا یہ ارادت اور اللہ یہ کسب رقل کو ولیکن اختلف ہوں لیکن داخل فکورن ہے کہ مختلف ندا سبب سے دپار اختتال ہوں سبب خود دیدا نوجن پیدا شیر سنگ مختلف فل باز ددینا ہو چیمانی لڑو بازی ددینا چو کافر مومنانوں کافران پر ڈلش میں دا اختلاف سے مددی دوجن جنگن شور اسفل ادا جنگن کی دخد مشیت کا نا کار کو دخد راجے نے بغیر نہیں کی وہ سبب والے بدی دا اختلاف ہوتا نا لیکن اختلاف کلے اور خبر نہیں یو عقیدی یو یو مانا فام دا پار کتا عقیدے او سڑے ساتھی چدا اللہ ارادہ پہ اقتصاد دقل کو پورے فدی سیزنوں پورے نہ متعلق کی دا خلق پخپل پیدا کی دا سڑے او موت زلیرے یو دار سے جنا دا اللہ ارادہ کس پر متعلق رہا لیکن کلم مانا کئی دفام دخل کو دپارا جو خلق پوئے تھی پنب کے معنی کول اس طرح اعتزال دیا نہ راج کرے کہ پاس اعتراض کے شکر جواہر کے دد مشیت جبری ذکر کی نظام اعتزال نہ شکر متضلا مسلک جواب دارے کی پس صرف قید لگول اس رہے اعتزال نہ راضی صبر سدائی عقیدہ نہ وانا دد کا قید لگے میں صرف دفام نہ پارا پورے نہ پارا پری بنے عام خلق خب ہوئی گی کہ خدے غوختے جبرن اقتتال بنے کرے دے اس وقل کو بست بینا تو نہ لیکن اختلف ہو لیکن دی اختلاف ہو گو ہوں بعض مومنوں بعض کافر دائیں اقتتال جوڑ سے ہوں دیاولا ان شاء اللہ مقتلو کا اللہ ہوتے ہیں جیو جنگ جاری نہ ساتھ لے لیکن اللہ کی مایوری دے سشیرا دے اسی در عال سنت دلیل لے چلا کہ نلا اپنا مایوری دے اور پچھ دیا ہوئے گا چلا اختتال بخدے پہ راجی کرو جب تک بغل ہو رہی ہے اللہ شاء اللہ مقتلو مقتلو لاول کی پیدا کی دل دے اختتال پس دان دیا ہونا داغی سبب مکہ بیان کے چیز تلکو رسو لو شاء اللہ مقتلو دے دے استمرار القتال یہوی داول نہ پیدا کی دل جوڑے دل جنگ پسی جوڑ سے ہم گیا ہو پسی پہ اختلاف دویم داری چدا جنگ جاری پاتی سے شروع ہو گا نے ابتدار اقتتال ہم دا خدای پا مشیط باننے پدنی پا اختلاف بانے بینا نجریان دے اقتتال چے استمرار دے اقتتال ہم دا خدای پا مشیط باننے رہے ورہو شاء اللہ ہم اقتتل ہوں کہ اللہ غوختے نجیب اقتتال جاری نہ ساتھ لے ہوں لیکن اللہ کی سچی را دے ہوشی دری سیری صورت دے پر ختم سے ددی جنا د سورت البقرہ سلورما حصہ دے دے سر انفاق ہی سبھی اللہ ہوئی کیا دام و شمیری پر سلور بابو نا دیکھ سلور باب گو رہے ہیں اول باب دے ددی جانا سوچ پہ توانے ختمی دو رکو گئی دا باب اصل کی تمہید بھائی ذکر پڑے کی سلو خبر پیش کی اول دعوت انفاق کی سبیل اللہ ولایت کی انفقو ایمان والا ہو شاو خرچ چکے ہیں وقت پہ جنے کا خرچ نبیار پسی اعادت دار توحید دا سالسن دنے پھر شفاعت کا ہوئی سرد لس آخری دلائل نے پایا پھر کرسی کے اللہ لا الہ الا اللہ یہ آیت کے لس دلیل نے پیش کی دا برنگل سے کہنا مک کے اول دلو پینز دلائل بیار پتے اکثر دلائل نہ بیا لس دلائل پھر کا سرت ان کا ملا برہم خبر ذکر دا فریقین ہو 255 روس نہ خلق بیا دو ڈلی جی کر دا توحید دا بیان نہ خلق روس دو ڈلی کی مکم تیر سے مینو من آمن مینو من کفر کرنا دلتم ہوئے اللہ جین آمن واللہ جین کفر جو ڈلی دی اور تاصحاب رسد ہوئے بد تاصحاب الغی ہوئے دلتا ہوئے نمونہ کے خود دائی حالت پہ بیانی میں یہ پھر بھی تاغوت والا حال ہو رہا اور بل حال حضف کر رہے بیائی دا آمنو والا چیزی خدا دلی ولایت کی اور کفرو والا چیزی تاغوت ولایت کی سلام خبر ذکر دام تلاؤ تلاتا در مثال نے وہ پیش کیا پائی کے اول مثال دے داستاب الغی تو گمراہ و خل کو شان ذکر کی نمرود گورا 258 کے ابراہیم علیہ السلام دے کوشش کو کہ دے رہے پہ ہدایت بان راشی لیکن کہ اللہ نڑا ہوئی تواغت مردنی کرن ناغا خبر تو غب نہیں یہ کوئی گی نا یا بہم مثال اور برہم مثال دا صاحب رشد دپا رہ دی نیکان و خلق و حال ہو گورا ہائی معمولی سوال پیش کی دخدے پر دربار کے اللہ تعالیٰ اس ذریعے ذالت ہی جواب اور کئی کر فام راجی جائے کوئی گی دعوی اول باب دعور انفاق دعور توحید ذکر دا فریقین ہم سلط درے درے فریقین دا حال بپارا دویم باب گو رضی عالم صلو اللذین ان کی قل دائن شورو رضی دو سو سلو رضی عبان ختمی دو سو سلو رضی عبان دیکھ کے اولا خبر سری سلو رم سلا دیکھ گو رضی غلطی خبر دو رئی اموری سلاسا ہمارے اول سرے سلور مثالنا دود پارد منفق فی سبیل اللہ خرچ کی اور دفد پلار کی گئی 200 پہ 200 پہ میری ہم سال پیش گئی اور دو مثال نے چیری کہنا دا پار دا منفق فی غیر سبیل اللہ بندے ہم خرچ گئی لیکن ناروا خرچ کئی کا 247 پہ 258 پہ تو کیا پیش گئی کل لگی ان سے کمال ہو جائے ناز اے وہ دعا تو مان تو کھولے لو جنا داولا خبر ہم سال دوم خبر السلام رسانی بیان دا شرائط دا انفاق خرچ کین ددی دا قبولیت شرط نہیں دو شرطوں نے سلبی اور بری جاری سلبی دعوان سے دعوا نہ کہ دعوا نہ کہ 230 پہ تک ہوئی من بنی اور عذاب نہیں دعوا سن نہیں بری شرطوں نے جاری پیش گئی چلائے نا 235 پہ تک ویل تک نکل کری یو سرے ابتغام اور ذات اللہ بلے تثبیت من انفسهم خرچ کہے گا نا دا خدای رضا لبے کہے درہم دائے دزر پر تسلے بے کہے درہم شرط دے دو سو اس پہ تگے انفقو من طیبات ما کسبتم خرچ کہے نا طیب مال بخرچ کہے ربیو جی بپکے نہ گوری دیتا شرط نہیں جابی ہوئی دائے تین دے شرائط ذکر کری دو سلبی اور دری جاوی دری میں خبر بیاس کرے ذکر دے امور ستا متعلق بالانفاق پر خبر مسلسل ذکر کری اغاز دہر آیت عنوان لے سل کے تو الانفاق کرے لئی اولا خبر سی اجتناب دو سو ست شیطان 238 کے پر 268 شیطان بڑی من کئی جان پتا تک ہو شیطان بیچ مور کو دوما خبر بیان دا قسم دا انفاق 282 ہر دو قسم رے یو مان فقط میں نفقت لے بل نظر تو میں نظر لے تعین لے اور بے تعین لے تائ مطلب دے تاخوا کا پذان مانے معائنے چندک دی اور کبھی تعین اور کہ بس تاخوا برے ممر سے بیان دا کیفیت دا دائے گئے 201 یا کے سنگ بے ورکا ہے کلے اخکارا ورکا ہے کلے پٹ ورکا ہے ان تک دو سرقا دے ان تک بورا زیر تک بورا بس موقع تک بورا سلورا ما خبرت تسلی باب البیان سرد تحزیز تیزینا پہ انفاق قلع سبیل الاخلاص 202 یا کے ہوئی لیسا لے کا خدا مطلب باہر ترازی خرچ کور ٹکڑا اور ہدایت تا بجمانا رہے تو خدا پہ اختیار کے ہدایت سے انفاق سکھائے نو تو خدا رضا لے پہ اخلاق کا پنجما خبر بیان دمو سارے خدا انفاق دو سو برے ہوا کے خرچ سکھے نو لاول غور مصرف ہو گورا دیتا مصرف غور ہو سارے فنورم دوست دار جہاد چندڑا کا درے پار صحیح مصرف دے لل فقرا اور آئی شرطنو گورا پدما خبر بیان دا اوقات دا انفاق جو تو سلو رویا کی بھائی دا خرچ کہنے دا بلش پیو کے دروازے بھائی دا استقوار بلش پیو کے او کے دروازے کیا تو مقام بول خاص ہو نہیں جو مقام ہے جی کل دروازی کل رشتی کل پٹی کل اختارا دے تو مول سپتا ہوئی ہر آیت پہ وہ لگے دا دویم بابو دے کے سلور مثالینا پینزو شرائط اوشپد امور متعلقہ درین بابو کا لذین یاکلون الربا دائنا زید دو سو درے پیا پورے اے ختمی دی کول ہم زجر دے آخری نو ربا تب دو سو تین سو یا کے پاگی تو تخویف دم یہ اور قیب العذاب خدا چاہتا صاحب اور بات تولی ورکی چاہ مانے دے انفاق کو کنا دے ربط بھئی مکہ دے انفاق مسئلہ دا ربا دا اس دد دے دے تا تقابل اتزاد ہوئی دا دینا مانا کئی تکلیف ورکی دائیں مقابلہ کی دشارت ورکی دو سو ہو یا کی چکو رہے سرے دے ربا نہ کی بلکہ آپ کس زکاة والے دیں داخ بے غم کرے گا لا خوف نہ لے ملا حسن دیا ذکر دو مر انتظامیوں آیت المدائنہ شروع کے بیاد جو سو دعا کیا والا امور انتظامیہ دی ذات دان تم بے دین دی امور انتظامیوں کی بدو فیدی یو کو خرچ دا پارا انفاق ہی سبھی اللہ دا پارا ذریعہ بدائی سے تجارت کا ہے اور تجارت اصول عزت ہے تو گٹا کا نہ آنے تو خرچ کے وہ عمر انتظامیوں کی برآمد بھی جی سود مکوا اور مدائن للجل کو لے شکا ربا نظام سات ہے پری تری کمان میں ربا کو تو خود اعتماد دپا رکھوں جرا سرین مال نہ پوری اعتماد دپا رہے نکل اس کا نا اعتماد دپا رہا راہن اس کا نا لکل کو یا گانا کو ہوگا رہن اعتماد دا پارو صرف دے تو امور انتظامیہ ہوئی سلورم باب بالکل آخری روکو پائے باپ کی عادل سلور مقاصدوں دا سورت کولا سب پیش کی ٹولا توحید دے دو سو سلورو یا سلور کیا للہ ما فی السماوات و ان تبدو اللہ سڑا اللہ متصرف دے اللہ غیب دان نے شریک نشتا اور دارن رسالت مار کی دو سو پنجا کیا کیا من الرسول بمان دلی لے جہاد اغیر دو سو شپگا کیا کیا سر انفاقم لے لا یکلف اللہ نفسن کی دارن فانصرنا للقوم الکافرین کی دیکھ اشارہ دا انفاق و جہاد فی سبیل اللہ کا آخری عیب دے تعلیم دعا چونکہ سورت ختمی ان آخر کے دعا عزت کا بے پارے شروع سے بیان کیا تھا بے سچ ادا سلور بابو نے بڑی طریقہ انفاق کی سبیل اللہ مکہ عیب سے ربط کو ظاہر دے جو گورا مکہ رسولان نروس تو خلق و اقتتالی نہ کری جنگی نہ کری یہ مومنان و تاثبت اقتتال مقابلہ کرو مقابلہ بل خلق و اقتتال سنگ کے انفقو مقابلہ پر دیکھی جو خرچ بچائے گا ایمان والو خرچ کو داغنا چلنی تاثر درکڑی مکھ بدینا چرا بشیر اس خرچ کو مانے سوال مکہ دا مطلب ان سکو ادا تو اکثر بیا بشی اور بلند بشی اور بل وقراش چتر بیا بشی نو مر بے بیا اس وقت کا مکھ بدینا چور وزراشی نبی خرچوں لائے کے نبی دوستانہ نبی شفاعت گردے کی مشہور دار کے روز قیامت مراد سچی بات بھائی کی نہیں کرنا قیامت کے خرسول نشتہ بازار نشتہ کہ خرسول نشتہ نہ اغسطل نشتہ پتری خولا سر اغسطل سڑے علیہ کی سی دکان ہی جان کہ بے نہیں ہوں شراب رکم دے نہیں خرید فروخ نشتہ ولا خلتنو دوستانم بچی نشتہ رہے کہ وہ دوست پر تعلق شیدر کی چیزہ والد آزم آدانی کی شفاعت و منت ان بچنی سے چسوک برے پر سفارش بان اخلاص کی جدا زما مورید جب پریز کا خیر وکار کی دل داول نشتہ ذکر نشتہ چدا کافران جو کافران خلقی ظالمان الظالم نے سزا اور کون فکاری بچ کون نہیں فکار ہوں یہ تتمہ کرا مطلب والکافرین تتمہ والے کے خول لینہم الکافرون والکافرون هم الظالمون والظالم لا يعفى دا ذکر بیا خلا و شفاعت مشتری چلا کافران بھی کافران ظالمان ظالم سرا تخفیف نہیں پکار نہ اعتراض دفع شو شدیت نحمالی جل تا بالکل دوستانہ نشترے اور مومنان دوستانے خوشتال تک بالکل سفارش نشتے حالداری سے سفارش ہوشتا کہنے بلے زن پیدار کافران مقام دے اور کافرین اور بصیرہ والے دو قلت پا مقام کے دوارے ذکر کری کرنا صورت حانی دو خوف گورا اس پہ تایت تتا سو حانی دو خوف کہ دوستانہ دو باز اشتا اور باز نشتا ہے اللہ خلا یوم ذن بازم لباز ندون للمتقین دوستان یاران بپا غرزان بازر بازو دشمنان سی ما سوار معاہدین انان توحید دوستان بپا زی نور بختم لا خلتن دیکھئے احتمال داؤت یوم نورات یوم دا مرگ خر چکا دا مرگ نہ مکے مکے دا مرگ روز دا کے مرگ دا سے روز دا سے سشے خر سیگی نا چی سوک پکی تال جنواری تیر دا زر روپے والا لاکھ روپے والا ایو پینزمین تا جن خورا کر نا نا نشتر دوست دا سے نشتر چی تا سر دوستانا ہوں کیا دا مرگ دا اخلاص کی شفاعتی دا سے نشتر سفارشی چی تا دا مرگ نا اخلاص کی نچ بیاد بچ کے دل سے امکان نہیں دانے نمک کے لیے جیب کا لاش کرتا نہ تھا ان کے تو میں مال رکھنا کو اللہ لا الہ الا ہو دیتا ہے تم کرسی ہوئی ربط مکھ کی سردا ہے جو ان سے کچھ رو لگا ان سے کچھ لحاظ کلمان لے شاد حاضر ایمان والا منفی تاثر کرو خرچ کہ خرچ صرف بارہ کہ چند اور کہ چالہ اور کہ دے مسلے بارہ اور کہ اللہ ہو لا الہ الا ہو توحید مسلے بارہ دے مسلے بارہ خرچ پکار ویم داؤ کے مکی اور کافرون سرو لگاؤ کافرون ظالمون دی ولی لینہم انکروا ان قولہ اللہ لا الہ الا ہو ذکاری انکار کرے درے کلیمی نچ اللہ لا الہ الا ہو ظالم ہو پڑے رے کہ مدلل مسللہ نہیں من حدیث کے لیے تو آیت الکرسی والے یو آیت ذریعے فضائل احادیث کے لیے بھی ابن کثیر ہوئی حدیث الثابت تچ انا افضل آیت فی کتاب اللہ بہترین آیت پہ رکھ رہے کتاب کی دوم دے کا سیدت آیت القرآن ہوئی سیدت آیت القرآن درین دے تو اعظم آیت ہوئی عظیم و شان آیت حضرت عبی نے کہا پہلے یا عبی تدری ما اعظم آیت فی کتاب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلے شاگردان نے امتحان وقت تھا جب قرآن پوئے گئے ہو کیا نا عظیم شان آیت تو قرآن کی کمی ہو عظیم شان نو بھائی نے کہا وہ تبھی آیت الکرسی پر اس چینہ کی راضی وہ علم دے مبارک رکھا واقعی تخم دے قرآن خپوئے عظمیت تھی کہ نہیں عظمیت تو توحید سر راضی نا عظم آیت تھے فل قرآن عظمت وجوہ مثل کتاب تفسیر قرطبی بھائی پڑھے کہ مابین ضمیر و ظاہر دا اللہ نم چرے اتلس کرتا رہے اتلس سن زمائر دی ضمیر نے دی اس سے اس میں ظاہر دی صفات دی دمہ کرت پائے کرا گلے ابن کثیر ہوئی دیکھے لس جملے بتوحید دی مستقل تلک عشرت کاملہ لس جملے دی مستقل اکیلے تو توحید دا پار دی تو دمارے فردہ اللہ دا پار دی لس جملے تم لس آخری دلائل ہوئی کن اللہ صفات آخری اصل کے آخری دلائل دی بعض میری سرے کی کلمات مفردات چشمارے پنزوس کلمات کی پکے حدیث ابن عطیہ کی راضی اور پار کلمہ کے پنزوس برکات کی ہیں پچاس میں پچاس کی ذرا برکات دور خبریات کے برکات کی دے ہو جانا حدیث کی ثابت کہ سمل لال للا پامند ہے مانگ پسے لولا فرض مانگ پسے پامند ہے شیطان واسی لسکل نگر کے معاہدے دے سورت بانی دے آیت بانی خود آتی نہیں کر فضیلت دے ہوئے اب دے آیت الکرسی تو دے آیت الکرسی ہوئے اور سرب دام ہوئی لا اقراسی دین قطوین روش من الغیل ہوئے رکو رو پورے کی حالے کر رکو رو سکتا خیر رہے لیکن آیت الکرسی دا یو آیت دے مانگا پسی بدا یو ہے فضیلت دے یو ہے فضیلت دے تولہ دن نے دعوت توحید کے خورا اللہ لا الہ الا ہو اصل کی دا اللہ مبتدا لا الہ الا ہو الاخری اصول خبر دا اللہ چرے موصوفا بہذہ صفات العظمان والاسماء الحسنا بس پہلے نہ خبر اللہ موصوف دے بڑے ریلوی صفاتوں بڑے ریلوی اسماء و قیستوں یو دارے دعوتن لا الہ الا اللہ اللہ سنگ ذاتے نشت لائق دبن لگے نشت لائق دبلنے نشت کارساز مددگار سوا داغنا دا توحید دے بچہ تب الہ نہ آئے کہ بل زمرا مدد سے چکے نہ دا ولی ذکر سے الحیو القیوم بس صفات کی اس کا الحیو زندے دے ہمیشہ ہم حی کنور خلے کو نہیں کہ جتنے اشتراکی لفظی ہوئی شرکت آئی کہ پمانا کی مانا کی تو خدا شریک پال حیو کی مشترے بولے تو حیو مانا کرا سورہ فرقان کے مانا کرے گا اتھ پنزو سے آج دیتا ہوں وَتَوَكَلَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُونَ دا سی جن لے چھ مرک پہ نرازی چانیشے جم دے رہے اس طرف جو اللہ ہے. القیوم قیوم وزن فاعول کے مبالغہ ہوا مختلف معنی علماء کئی غور معنی پر ایک قطاز دار چل قائم دے تدبیر ما خلق قائم دے پر تدبیر دے مخلوق بانے مانے مدبر عالم نے القیوم انتظام کو ان کے لیے بٹول عالم طول عالم ادرو لے بخل انتظام قیم مستمعات لرز ما بینہما عرض سے بخل انتظام ادرو لے تین کڑی لیکن مشرکان راجا تو خدا پار صفت کی شریک جو دا صفت دا اللہ چ اللہ جو اندھیرے چاہے مرگ پہ ناراضی دیو پہ نبی بانی چاہے مرگ نظر آ گلے ناراضی اچاپ کسان نے جملے جو رکڑا کہ حدیث کرا لی چل مومنون لا یموتون مومنانم نمری بل ینقلون من دار الفنا الى دار البقاء وہ حدیث دا کی مڑا تو پیغمبر دا کی ینقلون مانا خدا ری سے نقل کی پکڑے پرے بسی جی کر ینقلون چھے ان پتا اور گلے چھے مڑ رہی ینقلون بوائیتا مڑے جن زکر توڑے جنتے ہیں پکل ابھی جی کا نا دیدائی سے مرگ نہ من کر سر سیوان مرگ نہ راج القیوم دا تمام آدم مدبر دے منتظم دائم بے شر کپڑے نہ ہو رہا بولے وہ جی حدیث کرا لی چانیشر پارا پر دنیا کی اور قطب یہ سلور غوثانی اور سلور قبداری ہو جانو جبائی ہو جانو قبائی ہو جانو انجلی مل تلائی نہیں ہو لے حدیث کے راگے دی حلق دا حدیث سند کرے اور کم کتاب کی لکھلے دا جی تاریخ دے ابن عساکر کی لکھلے تاریخ دے حدیث کون رہے نہایت ایک ضعیف کتاب ابن عساکر حدیث تک اقتاب اور غوثوں نے پیش کی تھا بولے قطب آئے سے دنیا نے انتظام پک پڑے چلے قطب آگے نیک در نیچے نے چاہیے تھا قطب اور وحا جرندہ نیچن کی پکم موکی بانی پکم نیخ بانی ایتا قطب ہوئی دیدہ دنیا پدوانے آباد سلور پر جو غوثانی پر سلور کن جو بانی المنار المنیف دے ابن قیم کتاب دے المنار المنیف یو سلسپل دے سفر رائے پائے کے لکھی حدیث الاقطاب والغوث کلہا باطلتن دا صرف باطلی چرت بوتلانی جو کری باطل موضوعی حدیث تھی نقل ہے یہ حدیث دا عبدال کو پر مشکات کشتا تھا عبدال لی شام کی عبدال لی سلیخ کسانی سلیخ رجال کلے کی یو بکی منشی نخدے لاب و بدل کی بل پیدا کی دائی بوجوان بارانی نے کی دا کی اگر کی اگر کتاب کی لکی المنار المنیر چھ حدیث الابدال حدیث المنقطع ضعیف فرق دارے اگر بالکل موضوعی ادا پکے منقطع ضعیف دے نہ عقیدے پسند ثابت ہے کئی نو بس دا مطلب جو سلیف نیکانی یو مرشی خرے بل داغ پر روانے قائم ہوئی لیکن دا دنیا نظام ابھی نہ چلی دا مطلب نے قیوم کے دخل شریکان جو پڑل غوثان قطبان ثابت کر لا تاخذوا سنة ولا نوم سنة ونوم بد نعاس نعاس دادری لفظ دیکھی فرق کرے شیرے سینت دیتے ہوئی کہ سر دسڑی دن سی پس سر کے خوب راشی جیسے جوٹے ہوئی کبا کے قرآن کا ناشتی اور داش چند کرائے سر چینے سے لڑتی سینت پر نواز دیتے ہوئی کہ سر کے پیڑی سی کیا بس سر کے پیڑی سی نشئی نام جا دے تو ضروری ادیشی خوب نہ ضرورت بس سم سمجھ گیا داخل کے تو فتور غفلت اور سست ہے اقسام غفلت دو قسم سے مطلب دار ہے یہ اور نہ بلالا خلل نقصان آیت مطلب دار ہے اللہ تعالیٰ نے نہ معمولی غفلت راضی نہ ڈیر راضی لا تاخذ سنتم ولا نوم نہ غالب کی اللہ تعالیٰ نے پرکاری اور نہ مانے پئی حالت احوال کے پخدے بانے سے غفلت ناراضی نہ دیو جنتے سے یا اللہ مدد یا اللہ مدد ٹھیک تھا ادھر نہ رہے گا اتیا پیرا رام ادب خبر ہے آگا خود گئی اچھے نہ کہا آپ کے غریب پر کا لئی نہ خوب ازار دو آگا جب تک چتا سو نہ خوب اپاسی نہ کپٹے گی اب پیر سے ادھر ہے تو آواز کے یا پیرا مدب سے اچھی ادھر ہے نہ آؤ نہ آؤ جب تب پتا خل کو رائے تھے تب یار رام ادب سے پیرا اب یار آگے کیا نا پیغمبر مانے خوب راہ ہے اللہ کے راہ تو سارمون کے پاس اسے قداش کہ پتہ لگی شدان نے بیر قدم خوب راہ دیا بل خاص اللہ اختیار کی رائے شری اس مانوں کیا ہے شری اس مگر کے لڑو متصرف کارساز صرف اللہ ہے نیچے غارے میں داغن وغیرہ تو لاگا کرے گی کہنا کسی سشو خواہ یا بل آسمان یا بل عزم کے نہیں اگر تو لاگا سر دی نور پاسی محبوب خان دی ایدر سری تش جی بنے دی تش لا تیرے غنی نے وارا تو ٹھیک دا غنی دے خدا نور سرے مگو سے پارشان کرو دی تو جس کا اس کا منی ہو زمین دان مانی تو خدا بانی زمین دان مناؤ کہہ کر خدے بھائی جو بتا بھائی کیا بخواڑے والا اللہ سب بخواڑی چیٹا اور سرستا سوکھ جا رہا ہے کہ سفارش بہو کی دا چار پارا دخدے پر دربار کے بخبر ہو کی دا بچ کو پارا بہو کی دا سہجے پارا بہو کی اللہ بزنی بغیر بے زن اللہ نا سوکھ جو خرا بلائے زن کو خبر ہے دخدے دربار کے نشی کو لے بلائے زن منزل لگی اس پہن دو اللہ بیز نے ہاں کرے زنی نے کوئی سی ٹھیک تھا اس دن کلپ دنیا ہی اور سڑی بل سڑی تو وہی جوندی تشمال دوا ہوگا آدھے والا ہوگا تو قیامت کی چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیجدے ہو لگئی کہ نا اجازت تو تمہیں لو شنارے بس سفارش کی معاہدین دبا پر انمینس کی چکل مڑے بھی مڑی تو اجاڑ ہوئی کہ تم مال سفارتوں کا استان استشفا کو تو اور تو آیا خدا تھا پتی کی کمی زن دے اس دن اجازت تو ہوئی کر تو خدا طرف اجازت تو مانا قرآن حدیث کشتا کم آیات کرا گئی چمڑے تاثل دعا گاڑی کم حدیث کرا لی چمڑے دعا گاڑی مڑی نہ گاڑ ہے نشتہ درک پر سرا نہ خدا ہم دی بے عزنا شفاج اکڑی سے مرن ہے واج چاہیے تو ہی مال رہا مال ہوا رہا نیچے گفتے لگا بڑا خبردار کچھ آواز کے اور سے رام ادب سے دیر پر علم پکار دے کر جس کا پواز بن سو خبر ہوئی کر داخو اللہ علم نے پاوا بانی سے مکی کرے مخلوق دے شاط اور مخلوق دی مخ کی شاط ہر طرف تو روس مخ کے پار طرف حالات و دا مخلوق بانی جو اللہ عالم نے اولیاء بزرگان نبی عالمان آئی تستاد آواز پتہ نشترے بولے اور توازن کہ ورداؤ کے دی ہے مخلف عام کا حواز صفاؤ تو ضمیر مراجے کو سوال دار خاں اللہ علم دے والے مخلوق کے علم نہیں شراک دے سر بزرگان پیغمبران عالمان نہیں سر دل علم کلی نہیں شراک دے ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء نشراک دے رول دی حصے دا اللہ دا معلومات نہ مگر صرف تمرا قدر سے خدا اگاڑی غلط قدر لگ کتون شنے سسان کل دا کل نہ ہونا چاہیے دیلا خود کو بال سیزو نے علم اور کئی نبیلا پواہ بان علم دا نبوت ور کئی پواہ بان غیب دانی ہونا راج چاہے غیب دانی وسیع کرسی السماوات والارض کرسی لفظ راغل ہے کرسی قرآن کی رائے سے راغل ہے بعض خدا حمل کرے پہ جس میں مخصوص باندھے کہ وہ کرسی دا اللہ دا پارش کرے بس ظاہر بانے حمل لے یہ عرش دے وہ کرسی دا جسم عظیم یہ سو سماعت لڑ یہ قول دار کرسی اور یہ جسم دے کہ آسمانی اس مکار سے بکی نہیں کر ظاہر آیت پہ پراپت داو کرسی آسمان عزم کو تام داخل آسمان عزم کے پائے کرسی کی پراچری کرو آیت محیط تھا دوم قول پر ایک ادارے سے کرسی نے مراد سرے سلطان قدرت تو ملک بادشاہی قدرت دا اللہ ملک دا بادشاہی آسمان عزم کے پہ شامل لام بریم قول دا عبداللہ ابن عباس نے ابن کثیر علم ہوں مارتے جلا دما شاہ دما شاہ کی کا نام استثناء کل کل نہیں بازی بازی سی زنے نبیلہ ورکڑی وہ اس طرح ورکڑی وہ اس طرح چکم سے ورکریشی ناگیتا علم غیب نوئی اتنبا اور غیب ہوئی الا دما شاہ لگ بس اللہ سے وہتا ہے اور کر بڑے لان دائیں نا بما شان کل ہے یہ ہاتا نشتہ مگر اس سے اللہ غاری مانے تو دور گئی جو تو دور کی نو کوئی استثناء دا کل نہ رانا خدا ہے تو دور کی مگر تو دور کی ذریع عبارت مطلب سے رہو داو بے فیدے شے دا کرسی درے مانسو علم علم دا اللہ تعالیٰ اسمانو نزمجے دا شامل لئے برین دا قف سلورم دا قفال قول کرسی اگئی عظمت تا کبریا دا اللہ عظمت کبریا اگر چودت شامل دا دا خوشتا خو تفسیر کبیر دے گا نا آگا پکوئی چی المعتمد ہوئے الاول لنترک ظاہر بغیر دلیل لا یجوز اول خبر ہے چی کرسی او خاص جسم نے یہ شیر ہے اسمان مگر پکی دن نکڑی بس داوی ظاہری بانے حمل کدا خدا تائیدہ تو نہیں دا بہتر شیر آ کرسی شامل نہ نہیں کرسی شامل سے پکلا ملک شامل سے کا اچھا ملک اور قدرت شامل سے نہ علم شامل سے نہ عظمت شامل سے نہ تین پکی دن نہ داخل سے پکڑا لیکن اشارہ ہو دیتا ہوں مخلوقات ہو دا آسمانو نزمکو والا سوچ بخر ہے پکور صحیح کی تو دا اللہ پہ قدرت تو داغ علم کی تو داغ بات صحیح کی دن نگر دی ظاہر دار سے کرسی رضا اللہ ہی وہ سے رضا اللہ کمل کے سوارے میں بچ جانا سجدے بدل لگے بتاو شیخ مرحوم رحم اللہ اب آپ کسا بولا سرمداز ان دونوں سے کڑی خزبی آگے طرف دش پہ لگا ناغا ہوتا ہے کتنا سن لگے تو کم دے دشے ہوئے آگا ہوتا ہے سرمداز دے در سرمداز کروا من کارے ہوتا ہے دے ہوتا ہی کانا پینا سارے دے گھر تو سونا سرمداز دے گھر خوراک کاک ماں کرے کہ سرمداز کرے دل ترے کرسی علم قدرت بادشاہی دا اللہ کے وہ فکر نہ اور سیدھے بیا غیر اللہ تا لگائے بیا غیر پہ چکر ایسی آب آبارا مدد سے زب یا دارا ملک تلر سے پھر ملکی بل جائے کر. ہاں کبھی داؤ مات پلا ان دخل کر تکی ظالمان کہ میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اور ذات کے یو شے پیدا کری اگار فنش پیدا کرے گا استری کی آج سین انہوں اس سے یو کس پاری دی سے بلتا سے بلتا اللہ یو لائے اردو حفظہما آج اردو جاتن کس سے قلتا ہوئی حفظہما ہے فائل نبرنی کی پختے نمانا نستری ہوئی اللہ تعالیٰ لرا حفاظت داسمان ہوں دزم کے درے پساتن خدا اس طرح نے جس طرح سے نائب بہن نہیں سیکھا نم سر ہو گیا نائبان رقم سے لال ہاں داستان ماں بھوٹان کو استری کی گئی کہنا استری سے ادیش کو بولا ورش آرام کری جا اور خدا نستری کی نو آگ چانے اخبار سے نستری کی کہنا بلو گڑا وہ العلی العظیم اغ اللہ تعالی دے العلی لی اچت دا ٹول مخلوق نام ادیو نمت شاد خاتون اچت دے بدل سی المتعالی نلندا دے و شرکام پاک دے دا شرکا و داندا دینا العظیم و لی استفاد لی شان والا رہی علی کے حدود ذاتی عظیم کے عظمت دا صفاتی دستور دخدے مارے پر خدا اللہ کی جنگلی انتہائی توحید ذکر دے تو اعظم آیات وے خاں معلومی چیز علم سکے اور غلط عظیم شان کتاب سکے صرف توحید خبر ہی بجے گا اے پیغام آیات وے لے لا اکراہ فی الدین ربط داؤد وقت پیش اللہ سے شیرے در دین نے کہنا رشد دے توحید سر دین ان الدین عند اللہ الاسلام و رسول اللہ جدی دین پر بار کے کہ جدی بیان نروس تو دو ڈلے خلق پیدا کی دو ڈلے پیدا کی نسوار دارے کے دو ڈلے پیدا کی ہو پر زور دیا ہو کہ آؤ نہیں کہنا اتندس پکیداری اللہ لفظ اللہ یا ہو یا الحیو کی ضمیر ہے یا القیوم کی ضمیر ہے تاخذو کی ضمیر ہے لہو کی ضمیر ہے منظر لذیہ شوائن دہو کی ضمیر ہے بزنی کی ضمیر ہے یا علمو کی ضمیر ہے من علمی ہی کی ضمیر ہے شاہ کی ضمیر ہے کرسی ہو کی ضمیر ہے یا اوزہو کی ضمیر ہے اور وہ ہوا ضمیر ہے العلیو کے دن ضمیر دے العظیم کے دن ضمیر دے اور کم چی ظاہر او صاف دا الحیو القیوم دا عین صفتون مرتر مرادی ہاں لا اکراہ فی الدین سوال لا رہے چی دا توحید بیان سے نڈالے سے نہ پیدا کیے تو خدا پر زور بانے دا خلق تل مسلمانان کی کبھی چنگا دے گا مئی تا سوال لاتا جواب سوال پشتا پچا بانے پر دین کے اللہ پچا بانے زور پر دین بانے نہ مناوی دین پر زور بانے نہ مناوی اختیارات ورکری من شاء فلو میں من شاء فلو پھر وہی مانے کہ وہی نہ مانے کہ خدا زور کھولے نہ کوئی کھول دو مومنان اللہ زور نہ کہی گئے لا اکراہ من اللہ فی الدین زور مشتد اللہ علیہ طرف نہ بدین کے بلکہ کارشے دیکھو لار دے ہدایت لار دے گمراہ نہ بدلائل زور نہ کہو دلائل پیش گئی طاقت تبدیلی رسا فمانا رہا دخلے طرف حضور نشترے پر دین کے بلکہ وضاعت کئی ہوں یقیناً خخکار شیر روشد بہدایت ہدایت کار شیر تو گمراہ نہ پڑے مختنی آیا تھی جو گوڑا پل اختیار چلاؤ میں ہمارا پتی نے کتارا چلا اکراہا مانے من العباد ضروری نشی کے دے تبند گانوں تو طرف نہ نشی کے دے پھر دینے پہ چاپا کی دین المعتقد لا اکراہ من العباد دادا قرطبی مانا تھا بند پچا بانے زور کولیشی او کنا پلا کو الگ کولیشی پستر کو الگ کولیشی پپو الگ کولیشی جب ہم الگ کولیشی سے شاہ بڑا ٹکو ہے کہیں مرکوم دے وزنم دے لیکن پزرو الگ کولیشی نہ لا اکراہ کی دین ہے دین دل تو عقیدے تو دین مانے تو تما کرے المعتقد الملت مطلب دار وقت اکراش کرے احکام کے خلق پہ اوپر مانے زور کئی بلکہ کرے ہو سر مانی پھر روبا سے شابا ہوا وہ جنگی مسلمان شاہ لا الہ الا اللہ ہوا ہے خبر خان لا الہ الا اللہ ہوئے رہے دا اکراہ اس وقت جب اکراہ اس وقت لیکن دیکھو پاک دیکھو دن ایمان تاپ زور ہو چلے گا کہنا نا لا اکراہ فی الدین زور نشی کے بچا پاتی دبان نے جملہ قبری ہے پکڑا مانا نہ مطلب دار اور جہاد ہمسٹر پہ شریعت کی تو سوال دب ہو سکا نا دا جہاد اقرار جہاد کے ظاہری اقرار دا پھر تبدیل کے اقرار نہ عقیدہ کیوں نہ کر پھر تال کے پہ سلیمان نے سورج رہی چلے گا زور کے کہے کہ شاہ وہ مسلمان شاہ ٹک دا پجب مان اسلام رہو تو دیتا اقرار کی دین نے لکھی والے اقرار کی دین نے اقرار سے لکھی دیتا نو کتاب نہیں دے پاؤ گے اقرار کی دین سیدھا جی کا زور کا زور سن گئی تو زور سڑے نا مسلمانی مسلمان کو عادت ہی زرے مسلمانی کا بتے نا جملہ ان شاہیے چار رستے رہا چلا تکر ہو پھر دینے اکرام ہوتا ہے پچا بانے ددین پکار کے دامانا چوالے نے گڑبڑ بچے جا او دار سے ہوئے کہ زور مکوائے پدین کے دا زور میں نے چچا منہ پرے کو منہ کے پرے کو داما دن یہ امام ہوئی قتل ہے بلی امام ہوئی جیل پہ میں شرپا روا چاہے بلی رکھے ہوا ہے دا زور میں جو خدا بلاؤ کی لاس کے نہ پرے کہ خدے دور نہیں کر ہدایت کراہات کو بدین کشتہ کر ناوے بانے گیا اعتراض راج نے دیا جو آپ کی جیلا منسوخ رہا بولے لارے نہیں کر دا وہ منسوخ رہے اس سلے منسوخ کہے رامختن ہے وہ مانے خیل کر نشتے زور دا اللہ طرف نہ بچا بانے بدین کے نشتے زور دبا نگانے تو طرف نہ باقی در چا بانے خواہ شہر ہدایت تک عمرا ہے نا ندو ڈلے سے پمیا کر بتاؤں پہ دوارو ڈلو خالو گوڑا یو دے کافر دتوا ہو تو مومن بلا تو گوری کافر دتوا ہو تے ہوا ہو کا یو خدا ڈلے جن سکم مکے چھے دے شیر کرد مکے توحید ور پچے دن یک فرو مکے یومن ورس پرے کفر بے تاغوت و مکے کہے وَيَا بَا لَا إِلَاهَا روس تو وہ الا اللہ یہ میں دل دا تواغوت لفظ کرے گا نا تواغوت قرآن پاک کے اتر کرت پر آگلے گا مختلف اطلاقات کے مراجی تواغوت کے کرے گا حاکم غیر شرعی حکم غیر شریعہ لیا سورت نساء گو نا شپیتا آیت کی ساتھ آیت یہ یوری بنا تحاکم تاغوت ددی رات کوشش کرے جس کریں گی تاغوتیاں سرے مجاہد پھر تاغوت سرے اور بادشاہ حکومت کے خلاف دشرنا قانون چلے تو تاغوت دار تاغوت کل نفس شیطان پڑے تاغوت سرے شیطان شیطان ابلیس چاہتے تاغوت ہو لے یا تیرے پاس سرکش تیری اغم دی سورت نساء کی آیت یو پنجوس کی راجی الم ترا للذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت حضرت مرن نقل تاغوت سے شیطان درنگل کاہن برم تاغوت سے عام مانائی عام مانے مقصد کا عام مانا ددر کتابوں کرے مفردات کے امام راوی 305 کے کل متعبد و کل معبود من دون اللہ فهو طاغوت ہر متعدی کے ہر معبود من دون اللہ نالے تو طاغوت وہی تام مانس روح المانی نقل کرے ایمان مالک نہ روح المانی ان مالک نے نس کل معبود من دون اللہ طاغوت سے تو ہر معبود من دون اللہ پتے کے اعتراض اللہ عزت ہر معبود من دون اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہم لے کر ملائکین بھی پیران بھی بزرگان بھی پھر تو تواغوت ہے تو وہ تو بدل سو جواب دار ہے تواغوت ہو تو پتے مانا ہوئی کہ تواغوت سے تو حسلت تو بیانو حسلت تو بیان بے سبب ہی سرکشی پر سبب دعوت کرا سرشی کر سخل کی چلے سال اسلام عبادت کرے دیں چاہے ملکو کرے دیں چاہے اجیاؤ کرے دیں ددی پوجا پر یہ خلق کی طفیان داغل آئی تو دقت آ گئی تھی سبب طفیان ہوتا ہے مخت زمانے کے حضرت حسین علی رحم اللہ کتاب جلوت الحیران کی چاپ سے کر پنجاب کے دے مل کے خوش ان تاغوت دا مانے بچی کرے رام ندی بغل جاؤ تقریر میں کوئی چورا اولیاء تے تو آگو تھی عیسیٰ علیہ السلام تے تو آگو تھی راندے ہی کہنے وہ ادا ہوئے نہیں تصویر نہیں لکھی مفردات لکھی لی ابن کثیر لکھی لی روح المانی لکھی لی یہ حضوری نے کہنا نہ اور سرو بڑے دارا کو جو صرف زیاد نہ زیاد یہ تفسیر یسیر اور سرا ارے جلال اسلام سرا سکا بولو وایا گورا مجھے تو تاغوت پری مانا نہ آئے سیدھی پک پل تاغوت بلکہ تاغوت پری مانا چرا سبب چلے تو یہاں دقل کو نمانا وہ سام کو جب تک ہمیں پھر بھی تاغوت چاہے کہ اس تاغوت کو دبن لگے بغیر اللہ نا وہ سامانا شوتا چاہے کہ دبن لگے بغیر اللہ نا انکار ہو کر خلا الانداز خلا الانداز ابن کثیر عام خبر ہے چاہے کہ کل معبود من دون اللہ نے انکار کو شد وقت نہ سوا بل معبود نہ منم ایقین صرف اللہ پر توحید باننے یومن باللہ یقیناً راستی ہوئے کھڑاتے سڑی کرے مضبوط لڑائی چپرے کے دل نماتے دل نشترائے فقد استمسك بالعروة الوثقى لانقسام لها دی سڑی مضبوط کرے را کی نہ کڑا مانے توحید سے شرے دا مضبوط کرے را کرے اور کولے کرے تو سڑے لا کلا جی کہ طوفانی نہ راشی سیلے راشی سیلابی نہ راشی سیلاب کی راشی طوفان کی راشی نے پتھرے دیں گے تو کرے تو اللہ سے کہے گا پتے گئے کہ دری چیزیں پکار یہ ادارے سے کڑائی بھی مضبوط آئی کڑائی سے تو بروا جو پڑی تو پہلا جو اس لیے نشر کڑائی نہ بےدت کڑائی یہ ہم کار نہیں کی کر اس کا کرے گا کل بدار کی سے کڑائی کو مضبوط رکھنا اس کا نہیں کرایا لیکن تار کو جان نہیں ٹھیک کرے تاکہ کچل آتی ہوتا چولی طوفان آشی سیلاب راشی وہ تخت ہی کرنا تو کلک ماہد نے توحید کو کلک نہ ہوتا نہیں کلک لڑ بچے تو طوفان کے بعد دہری سے مشرق بچے برباد بچے درم دائی کڑے پاغ کی کلک کرا مضبوط رہے ٹھیک رہا دارنگ تم اور پوری کلکن خطے لیکن دبار نہ داسی سے طاقت کرے چاغراضی اور دادل پری کئی جب اس جل کے دیا تو طوفان کی لڑو سے کر خلق راضی اور داد پری کئی اللہ جمع کرائے کے طور پر ایک لکش بن اللہ سے تام اللہ کو کہ پری کو لینے سی تو تم نے مجھے کے گا بل سے نہیں جدا کے لنس تام رام آتی کی نا ریکی کی نا مضبوط اشوا واحد سڑی دان مثال سے طوفانوں سے لابو گمراہوں نہ بچتے تری تری قوان اللہ آپ سے بار کو کوئی ہے دریا دل مقابل اعظم کو اب اپنے معلوم اس وقت کلا رشیا اور تو تبین درجہ دے دل بڑا کست ہے میں یوم تاوت ہوئے قرب اللائم آگا سڑے چاہا خدا سر شرک سواوتیان بانی یقین ساتھی ندد کرائے مڑے نشت داخو کمزور اس پر ان خطر کم اصل ان کبوت اتخذت بیتا خر ان کبوت پہ جا لکھے لگام سال بل گئے ذکر کری کر حکمل ڈالی سوئی یو ذکر بل خلو یو روشت والا جی بل گئی والا جی دیو بری حال جاؤ گورا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ مددگار و ایمان والو ماہدین و خلقوں اباسی دلا دار قسم تیرے نران دام اللہ دی مددگار دے دی مر گئے جب تیرو نے اباسی سمانا کشل کر شیر پتیار کی نے نہیں باسی ایمان کمزوری یا شب تو شبھات پر تراشی زرکین اور آناتے ہو باسی شکت نہ لری کی یقین پہ راوئی سر تبیدت پر تراشی من اللہ تعالی ہو باسی دائے نہ سنت تو باسی بے اخرائی کے دائے خواہتی بھی کافر منکر بھی مشرک بھی دائی دوستان کو تواغوتیان نہیں دل تتاغوت عام امانن نہ ہوتا ہر معبود کو بزرگان ہوں گی دب تتاوتیان سری شیطانان انسیوں کے جنی دد مرگری دد پیران سو کی دد ملیان سو کی سو تاوت میں پیری اب ایسان نے پیر کری اب ملا کری آج ادھر دوست کے مر کر دے ناری ارا بلی درانا پیارے دان یخرجونا دب در سوال دے یخرجونا کو دیتے ہی خروج کو سب کی دخول والی کر سمانا دا کافران مخ کے پرانا کی چاہے جمرات نے نور فطری رے سکے اخری جو نہ فطری نور نے راوی استل کرا دویم جواب دار ستا دا کسان پر مختص تے سے مرتشی آیت بھائی پر خاص تے بری معلم التنزیل وی چی اخری جو نہ کی معنی بدل کے جانے اخری جو نہ معنی یدعونا بس را بجی اے درانا نہ پیارے تا رانا ترخت ہے نپری ری دقل تمزہ قرآن میں لکھی گئی ہوئی خراب بشی جب تک دا قرآن نے جہاد ترا کاگی دا توحید نے شرک ترا کاگی دا سنت نے بدعت ترا کاگی دا علم نے جہاد ترا کاگی نہیں پوئے کئی تو مسئلہ خا دادی اور والا جی بتائے کہ ہم ایسے ہی کیا مثالوں اور بڑوس اللہ مر کرتے اور تعبت مر کرتے اول مثال میں دار چارے اور یا تعبت جو فرجنوں میں نہ نورے لگ ظلمات دائم مثال دے گور چکن تاغوت مرگری تارا مرگر کیا نفری کر نکیر کے نور طرف پیرا بلے پا ناراض الٹا ظلمات تو زور کے مثال کرے لگا نمرو اب اللہ اقرار کی دین نہ پارا مثال ہو اللہ گور پچابا نے زور نہ گئی صرف دلائل پر پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے دے بادشاہ لڑو لے کر دلائل پر پیش کر حضور رکھنا مسلمان ہو دادا حضرت ابراہیم نے تلا جانے شوروں سے داغا محاجہ زان خبر کا دان سڑی پہال جی جگڑے کو لے ابراہیم علیہ السلام سراب غبار در ربدا ہو گئی داغل طرف آج جگڑا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہ مناظرہ تھا ذکر تحاج جو ہوئے تفسیر قرطبی رایت دل کی لکھی آئے دلیل لے پریبانی چھ محاجف الدین کا جائز دا بلکہ کلا واجبی تو دین کے مناظرے کوا دا دین دا اثبات دا پارا خدا رضا دا پارا نیت بل صحیح عدابت طرف نہ سے مجادل دئی وہ خود سخ محاجب ہے تب وہ جتو نے پیش گئے کلاولا مناظرہ پس کی تھی ربی پبار در رب کے ہن در رب وجود کی نہ دغ سڑے سے نمروز طرح مشہور دے نمروز زال طرح خلق تو دال طرح مشہور کہے نمروز بے بخدہ وجود نہ منکر اسے دہری رب کی جگڑا کھولا نہ تاریخ نکلی چاہ قوم داری بخدہ نہ منکر نہیں بلکہ صرف مشرکین بل کواکب بے مشرق و بل کوکب معلوم ہے کہ شخر منی کا مشرق آئے تھے شخر منی کا امام شیرانی نے کی دارنگ اصول کی نویلو شیخ الاسلام امی کانو قائلی نہ دیکھو گیا تالا دی دخرے پر کبریا وانا کو قائل ہوگا نتاب پر ربوبیت کی جگڑا بیا ہو جاتے یا خود ربوبیت کا مراد دے جس طرح ربوبیت کا مراد دے خالقیت نے مراد سے خالق دیں بلکہ جو یہ ملک منتظم مدبر ہے ربوبیت کون ہے مدبر رب مدبر کب دے اللہ اشتہ دے کہ اندر یہ ملک مدبر زبر دولیم غوث دیم قطب سے دیم عدد دخل سے انتظامات ما پس پاری لی تو جو اندر مرو وغیرہ ہو بازا سے دائی شروع کی دی ربوبیت دعو کرے گا مدبریت سے اور تو بعض بین قدا کی چیف ہی نفسی مشرق خدا منی لیکن تو زد و دینات دو جنہ ہوئی چنا نہ منم بس ضرب بس زار سے خالق ہم مدبر مار سے آپ زد کی راشی دا جگڑ دولے کولا دا یا سرمایہ دار خلق کی یاد انا تا اللہ الملک لین ددے ہو جنے چاہ اللہ دلا بادشاہی ور کروان نو پا مغرور کی غرور دا بادشاہ غرور و تکبر پرو تن دا دے تکبر دا وجنے اے زرب ما زم دبر ایمان دا ہی دے انسان کشتر کلچے سمرتبہ تاثر شیر دنیا بادشاہ تو رسی نکلے لی گوڑا ہے کپڑا مکان زور کم روسی کپڑا مکان بے زور کم کلے لی ملک نظام بزر چلو خدا دائی زور کی گیا جائے دیتے ہی جو خدا دائی مدبریت دادا خدا طرف امتحانی انا تا اللہ الملک کلے سے ابراہیم علیہ السلام رب زما غزات یحیی و یمیت تو اس قال ابراہیم دعوت ابراہیم خبر ہے مکہ ذکر ذکر کرا مناظرہ کے بعد تخت پلا خبر مخ کی پیش گئے کل دی جگہ شروع کی مناظرہ شکایت کر جبھی کار کو شور کر لی کر ندی ہوئی مونگا مخ کی کتاب نے پیش کی پہ زبا مخ کے پیش کر جگڑ شی کل بجی تا تو گور جی مونگا مدایان میں تمن کرے مونگا مدایان میں تمن کرے اب مدئی قول مخ کے پیش کیے من کر روپ سی کر کدا سے چلے سراؤ کو کرنا ہے نائی وقت پلے خبر کری کئی شور مجور کی تا وہ شرا شکنا نو بیا دے نو پری دی خان خلق بھول گورا جیسے دغل ناس تو ددید مناظر و طریقہ ایز دکا و توائے گورا زمد تمد دائی زمد کے لئے دائی غلط ہوئے زد دائی موائے دائی ادائی اخفت دعوت مخ کے پیش گئی دائی میں نو ما تو وقت کے لئے دعوت پیش کم نو کوئے دیا مناظر کا تو ایم مدعی پدی کے راجے کو تم ملائے پتا ہے مدعی زمانہ مدعی دا منا منی دا تر کر تو رہے کمانے تو تم رسس سرے دا مسئلہ ستا پڑی زمین ہے کہ پڑی دینے پر خودے شے مدعی خودے کر منگا کو دے توی سنت مدعی نے منگا دائی نے دائی وقت پر دعوت مخ کے پیش کے ابراہیم علیہ السلام میں زمان رب زمان خالق مدبرہ وزاد تے چھ جن دی کول عمر کوئی کئی نہیں ندی سہی پہ جگڑ کے دد محاجر سدا زد جن دی کول عمر کوئی کم انا ہوئی امید مانا کم ہم مقدمہ کم صفت چھ ابراہیم علیہ السلام دخپل رب دبارہ پیش کرو چھ ربوبیت خدد رب زما دا کار کی دار صفت دان دا پیش کرنا مانس تو دغا رب زید بس پورے بس پاس نمبر لگے گا ایکدم صحیح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورونو درس ام دغه زه پوری و ان شاء الله اوس به سره خپل منځونو کې کڅه خبره وی ورونه څه خبره کین او مهرباني راځي راشي الله دې ټولو تاجرونه ورکی ټولو ډیر په بردباری سره قران عظیم شان ترجمه واوري دا خدای دې زمونږ استاد ټولو د حسنات او د نیکو په ترازو کې اضافه کی او عمر خالد اوره مهرباني راځي راشي بریخن وروره خاکسار ورور دی اباسین ورور دی خان دی دادا از منگا بلو را ٹک ان کابل ام راغے عبداللہ بارک نیک نو خودم خوشحال لر رازی میرا بانی مایک در وقت لی اتس موضوع بانی اتس خبر کوئی شروع کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تی موبائل در ادار مخارب کی جا اتن دے خبر راکے تارا در آکے کمو ظالم بچہ کشتی مارا یا ہو مائن دادا میں خان رہا ہے جارا پاس کرنا لیکن کشتی مارا خود مارا دی جائنا لیتا ہوں اوہی فرخان ہے جارا مثلا بارا کر اگر مثلا کیا ہوگا جیسا اچھو مخور جانا تو مجھے خوابتار رہا اگر مثلا خود اکتا ایشو چیز خوابتار رہا اگر مو دھرا اندرے گا ہی رہا پاس کرنا